Ek wil julle graag net herinner aan ons bazaar. Onthou 6 Maart ons bazaar wat van 4 uur af begin en die hele agterblad van die bulletin kan julle daarin 'n klomp goed sien daaroor. So kom maak 'n gerus 'n draai, kom eet ietsie lekker saam, nooi mense, kom kuier saam. Dan ook net weer as hier mense is, mens vra het my elke Sondag wat nuut is en wat nie weet waar julle is nie. Kom na die diens net na my toe. Volgende hier weer 'n klomp gesinne na daai kant toe gegaan. Maar ons vra dit so deur die hele jaar. Ook onthou, as jy niks van die kerk kry nie, jy kry ook iets van die kerk, ja. So as jy niks van die kerk kry nie, laat ons net weet, want ons stuur vir alle lidmate elektronies, stuur ons gereeld, ons nuusblaaie en ons bulletin, so laat ons asseblief net weet, dan mag dalk net iets met die goed verkeerd wees. So ek het klaar iets gesê, ons is in die volgende tyd, is ons in lydenstyd, en ons gaan lydenstyd in, en lydenstyd wat oploop in die gebeure van Jesus se kruisiging en sy sterwe en sy opstanding. En dit was tydens die Joodse Paasfees, so dit is goed soos wat ek gesê het, gee jou lyf kans om in die seisoen te kom. Doen iets wat jy weet, jou herinner aan dat dit lydenstyd is. Sê vir jouself, gaan hierdie paar sondae, jy kan die joernaal hou, 'n dagboek hou, wat jy ook al graag wil doen. Ons het in die eerste kwartaal gesê, ons stap in Jesus se voetspore. Ons kwartaal is, ons is op reis. En ons gaan nou ook in die tyd spesifiek dit doen, met lydenstyd. Op reis wees en toe dit gegaan oor waar Jesus by plekke gekom het. In lydenstyd gaan ons simbolies klere as 'n voorbeeld hê van mense wat Jesus ontmoet het. En op sy lydensweg en wat ons iets sê oor Jesus se lyding en sy sterwe. En die groepie by wie ons vanoggend gaan uitkom is 'n groepie gelowiges wat die dag toe hy in Jerusalem ingekom het, vir die viering van die Paasfees, Jesus wat in daai week ook gesterf het, hulle klere op die pad voor hom gegooi het. En die teks wat ons gaan lees is Lukas 19. So kom ons blaai na Lukas 19 toe. Lukas 19 vanaf vers 28. En weer die vraag, wat is vandag vir my nodig? Wat wil ek hê? Wat soek ek? Wat hoop ek om te kry? En wat as ek dit nie kry nie? Hoe gaan ek maak? Toe ek die gedeeltjie lees, julle sal sien as julle by hom, ons gaan hom nou saam lees, maar as julle hom sien, Lukas 19 vers 28, sal julle ook sien dat Matteus, Markus en Johannes hierdie verhaal vertel. En weet julle, ons is geneig om al die verhale mos saam, as ek vir julle vra, wat kan julle onthou van Jesus se intog, dan gaan julle vir my sê, ons kan die palmtakke onthou, nê? En die skares van mense wat juigend gesing het. Maar interessant, die wyse waarop Lukas sy verhaal vertel, ek het eintlik geskrik, is baie anders as wat ons in ons gedagte het, want daar is nie palmtakke in Lukas se weergawe nie. En daar is nie noodwendig die hosannas wat ons in die ander hoor nie. So Lukas vertel sy verhaal op 'n baie interessante manier as die ander evangelies. En dit het vir my so getref oor wat hierdie evangelie spesifiek, wat Lukas vir ons probeer sê, want die punt wat hy wil maak in dit, is, en ek sê sommer voor die tyd, Lukas vertel hierdie story om ons uit te bring by daai vraag wat julle bo sien. Hy wil ons uitbring by God wat vir ons sy vrede aanbied en ons wat dit ontvang. En dis hoekom hy sy evangelie op so 'n ander manier te vertel. Lukas bring ons fisies by 'n uitsig uit om iets te sien. En ek wil vanoggend vir julle hoop om daai uitsig vir julle te wys in die hoop dat dit vir ons 'n insig sal gee. So voor ons die teks lees, so vir die kinders, ek hou van prentjies, meer as van woorde. So ek sukkel om te lees, en ek sal mos eerder altyd kyk wat's op die televisie daaroor, maar ek wil hê ons moet voor ons die teks lees, eers die teks sien. En ek gaan hom vir julle wys op 'n manier, en dan gaan ons die teks met mekaar saam lees. So kom ons volg gou-gou die voetspore van Jesus. Jesus is van Galilea, op pad van Jerusalem toe, vir die viering van die Joodse Paasfees. Nou onthou dit gou-gou, wat was die Joodse Paasfees? Dit was die viering gewees van hulle bevryding uit Egipte. So is belangrik, jy moet hierdie ding nou vasmaak. Die Paasfees gaan daaroor, ons was slawe lank terug in Egipte, en God het ons vry gemaak van slavernij. Hy het ons lewens verander. Ons is vry. En die atmosfeer in daai stad was ongelooflik gewees. Kyk, die Jode is nie skaam godsdienstig nie. As hulle godsdienstig is, dan sing hulle dans, hulle eet baie, en dit is blydskap en vreugde. So dis nie 'n treurige spul nie. dis nie die diep fees, hoe dieper die fees raak, hoe meer word daar gedans en daar gesing en geëet, as 'n teken van blydskap. So Jerusalem, weet ons, het so 20.000 inwoners gehad. Nou moet julle dink, tydens die paasfees groei hy tot sê hulle 200.000. Nou dink gou-gou daaraan. Dit is amper soos in die oudshoring, nee, wat oorval word tydens 'n fees. As 'n paar mense, maar hy groei, hulle sê 200.000, party sê 300.000, party sê 400.000, maar die punt is net, almal het gewag vir hierdie fees en een keer 'n jaar hierna toe kom, want ons vier fees. Ons is vry. En tydens hierdie fees wat Jesus instap, is daar een gedagte wat ons miskien nie weet nie, wat by almal opkom. En dit is wat in die dagblaaie is. En dit is die hoop, een van hierdie dae. Net soos toe die Here ons bevry het uit Egipte, gaan hy ons bevry van wie? Van wie gaan hy ons bevry? Ons soek mos altyd mense, nie? Die Here moet ons bevry van iets. Van 'n persoon, van 'n... Hy gaan ons bevry van die Romeine. Hy het dit nie verlede gedoen, ons vier fees. Hulle sê blykbaar, hierdie was die hoogtepunt van hulle godsdienstige periode gewees. Ons leef in die verwagting, alles loop goed. Die Here gaan binnekort ons vry maak van hierdie verdomde Romeine, nê. Nou wil ek hê julle moet gou-gou dink in ons tyd. Ons vier fees, nê. Waarvan gaan die Here ons vry maak? Het jy iets in jou kop wat jy wil sê, die ag nou binnekort. En as hy ons vry maak, dan gaan ons vrede hê. Kan jy vrede hê as jy nog nie vry is nie? Kan dit wees dat jy gebonde is selfs binne politiek of 'n ekonomie of 'n stelsel en dat jy binne dit, binne die onvrede daarvan, vrede kan hê? En dit is 'n ongelooflike storie. So kom ons kyk gou-gou net na die reis. So kom ons kyk hom gou op die uitsig. So jy kan gou daarna gaan. So Jesus is op pad na Jerusalem toe. En hy's besig, Lukas 19 gaan oor Saggeus. En daai paadjie wat jy sien is die paadjie agter lê Jericho. En van Jericho af loop die paadjie so op na Jerusalem toe. En ek wil hê julle moet dit voorstel want jy moet die uitsig kan beleef. Daar's 'n oomblik in hierdie uitsig wat ons diep tref en ek wil hê julle moet in die teks wat ons gaan saam lees. Van 430 meter onder seevlak styg hy op na Jerusalem. 700 meter bo seevlak. Amper 1000 meter, amper soos Tafelberg in 'n kort periodiekie van tyd. Ek dink so 20 km. En dis die pad wat Jesus gestap het, die pad wat hy die barmhartige Samaritaan ontmoet het. So al hierdie mense is op hierdie pad en net voor jy by die heuwel kom. Jy sien, jy kan nie Jerusalem sien nie, want hy lê agter die heuwel. En net voor jy by die heuwel kom, is daar twee dorpies, Betanië en Betfage. Nou moet julle onthou, want ons gaan daarvan lees. So jy kry hierdie dorpies, want dis waar hulle die donkie gekry het, nee. En dan, net soos wat jy teen hierdie heuwel uitklim, en jy gaan Betanië en Betfage aan die ander kant af, as jy aan die ander kant af is, weet julle wat noem ons daai afdraande? Die Olyfberg. En wat dan gebeur, as jy net oor daai heuwel is, dit, ek kan vir julle letterlik sê, dit slaan jou asem weg. Jy is in die een oomblik in 'n woestynarea, en dan kom jy, en dan die volgende oomblik, dan kyk jy reg op waar die tempel gestaan het. Vandag staan daar so 'n koperkoepel platform. Jy kyk op die tempel af, en dit vat jou asem letterlik weg. En dis teen daai afdraande, wat daar iets gebeur het met Jesus, wat ek dink ons mis. Ons lees die woord mis. Daar het iets met hom teen daai afdraand gebeur. En dit gaan daaroor gaan. So ek wil hê kyk gou-gou die volgende. Ons gaan daarna kyk. Dit is net so 'n kort gedeeltjie nie, dis die video. Hulle gaan hom net gou-gou speel. So ons gaan hom nou kyk. Asai. Daar sien julle, dis die koperkoepel. Dit is van die Olyfberg af. En as jy afgaan onder toe, gaan jy deur so 'n vlakte. So dis die Olyfberg waar jy afstap. En daar kan jy hom mooi sien. Daar is die koepel voor Olyfberg in die tyd wat vinnig verbyloop. En dit is soos mens gaan en jy sal sien daar skares mense wat nou daar stap. Hy gaan so oor hy vlieg nou van Betanië af en van Betfage oor die randjie en teen die ander kant af waar die mense stap. Dan met die palmtakke van iets van Paasfees. Kom ons lees ons teks saam. Lukas 19 vers 28. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op die pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: "Gaan na die dorpies toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra waarom maak julle hom los, moet julle hom antwoord: die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy dit vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaar vir hulle: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad gegooi. Nou hier is die eerste oomblik. Hulle gooi hulle klere op die pad. Toe hy naby die stad kom, dan sê dit, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors geprys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Net gou vir 'n oomblik daar. Wie is die skares hier? Die skares is disippels, juigende volgelinge. Dis nie mense wat hom nie geken het nie. Dis nie mense wat iets net van hom gehoor het nie. Dis mense wat al dinge gesien gebeur het en hoor wat hulle gesing het. Want in hierdie gedeeltjie is iets wat ons nie in die ander gedeeltes kry nie. Hulle het gesing: "Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom." En hierdie gedeeltjie kry ons nie in die ander evangelies nie. Lukas sê: "Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel." 'N Paar fariseërs uit die skare sê te vir Jesus: "Meneer, maak die volgelinge stil." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep." Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, en ek is verby die woordjie nou net wat ons mis. Hy het gehuil. As ek vir julle moet vra, wat het hier gebeur, dan sal ons die storie vertel, maar dis asof ons vergeet dat dit een van die min plekke was waar Jesus emosioneel raak teen hierdie afdraande en dit sy emosies om oorweldig en iets met hom gebeur het. Net so kort, en ek hoop dis iets wat ons vanoggend gaan beleef met die nagmaal, as iets van daai oomblik. En dan hierdie woorde: "As jy vandag wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor, daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestigings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het nie." Daai woordjie. Daai twee sinne: as jy vandag tog net wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar sien dit nie. En dan daai laaste sinnetjie wat sê, jy sal nie een klip op 'n ander sien, omdat jy die betekenis van die tyd toe God by jou is, nie gesien het nie. So in plaas van die palmtakke, kry ons, in hierdie verhaal kry ons klere. En daar was 'n rede hoekom Lukas die klere gebruik. Die palmtakke is maar baie dieselfde. Die gebruik was dat as daar 'n koning kom, jy jou klere voor hom gooi as 'n teken van sy koningskap. As 'n teken dat jy sien hierdie persoon gaan iets ongelooflik doen. Hierdie persoon is iets belangrik. Maar nou gebeur hier 'n volgende ding in die teks wat ons nie in die ander tekste kry nie, wat Lukas kies. In die ander tekste kry ons skares mense. Soms net klomp mense wat deel is miskien van die feesviering, hulle van hom gehoor en dis skares, maar in hierdie teks wat ons hier het, is volgelinge van Jesus, disippels. Dit is mense wat hom geken het, wat al onder indruk gekom het. Met ander woorde, en dis 'n belangrike ding, hulle verwag nie van sy koningskap iets van, hy is nou as koning verkies, hoorie, hy gaan ons van die Romeine bevry nie. Hulle weet hoe hy werk. Hulle weet dat die vrede van hierdie koning nie gaan oor wat God eendag gaan doen nie. Wat oor hulle praat is van wat hy gedoen het in hulle lewens. En dis waar ek wil uitkom by ons volgelinge. Watter van die volgelinge is ons? Die volgelinge wat gehoop het van die skare, hy gaan eendag iets doen en hoop dit verander eendag en hy gaan ons eendag bevry. Of die volgelinge wat weet hoe hy werk. Ons is al hoeveel jare van ons lewens gelowig is. Ons weet hoe dit werk. Ons is al deur die genade. Ons is gebroken, ons is weer heel gemaak. En die Here het 'n pad met ons gestap. Een lied wat ons gesing het, ons is gevorm, ons is verander, ons het merktekens. Baie interessant. Ons hoop nie net vir eendag vir iets nie. Ons weet dat hy vir ons vrede gee. Hy sal het bring. Met andere woorde, hulle het nie net gedink aan die Romeine nie. En dis die probleem wat Jesus sê as hy begin huil. Vraai een oomblik en is hy tekst wat ons mis. In die oomblik van hierdie feest van 200.000 mense en van allemaal wat dans en sing. Want niemand is hartseer om hom nie. Kom hy teen die heuwel af en hy kyk en dit slaan sy asem weg en hy huil. En die emosie oorval hom. En dis hierdie woorde, en ek wil hê ons moet dit dubbelsinnig maak vir ons eie tyd. Hoekom huil Jesus? Hoekom is hy ontsteld? Want hy sê, as julle maar net die tyd waarin julle nou is, beter kon beoordeel. As julle maar net die tyd waarin julle nou is, waar jy nou in jou lewe is, die fase is, as jy die tyd mooi kon gesien het vir wat hierdie tyd is, nie vir wat jy dink nie, nie vir wat jy voel nie, vir wat hierdie tyd is. As julle vandag maar net kon insien wat vir jou vrede nodig is, kan jy Godse vrede dra en ontevrede wees. Dit is wat gebeur, waarskynlik. Mense vier fees, hulle sing, Hosanna, of die mense in die jode, hulle weet van Godse vrede, maar hulle is ontevrede, want ons is nie tevrede met hierdie Romeine nie, ek is nie tevrede waar my lewe is nie. So die verskriklike snaakse ding, terwyl ons dink ons is vry, is ons nie, want ons word beheer deur 'n klomp verskillende goed. Julle is blind omdat julle die realiteite nie gesien het nie. En op die Olyfberg, teen die plek waar Jesus gehuil het, het gelowiges hierdie volgende kerkie gebou. En ons noem dit Dominus Flevit. Dominus, die Here het gehuil. En kan julle sien hoe lyk die vorm van die kerkie? Dis 'n traan. Die vorm van 'n traan gebou. En die kerkie is so gebou dat jy die volgende uitsig het. Daar's bankies. En daar gaan sit mense vir ure en ure. En hulle kyk na die stad. En hulle verwonder hulle oor hulle lewens. Maar hulle wonder, wanneer gaan ek vrede kry? Wanneer gaan ek op 'n plek uitkom? En die mooi gedeelte is hierdie. Want as jy in die kerkie ingaan, is 'n klein kerkie, is dit die altaar. Jou uitsig van waar jy na kyk, is hierdie venster en waar die koperkoepel gestaan het, waar die tempel gestaan het. As julle net geweet het wat vir julle vrede nodig is. En ek vermoed, ons allemaal sou daar gaan sit en ons sou graag wou gedroom het oor dat dinge in ons lewe anders kan wees. En hoop vir 'n tyd waar dinge kan verander, dat ek tog vrede in my lewe kan kry. So wat is nodig vir waar ons nou is? Wat is nodig vir waar ons nou is? Wat soek ek en jy? Vrede is blykbaar nie net 'n dorpie in die Vrystaat nie. Dit is baie interessant nie, dat die woordjie, weet julle hoekom het die dorpie Vrede genoem? Want hulle het gestry oor die naam, vir wat die dorpie kan wees, die stadsvader. En as 'n kompromis kies hulle toe sy naam Vrede. En dit is interessant nie, want ek dink toe, Vrede in die Vrystaat. Want 120 jaar terug, of bietjie meer, het 'n klomp mense soontoe getrek in die hoop om 'n vry staat te kry. 'N staat wat vry is. En jy kom net nooit op die plek uit nie, nee. Ons soek na 'n vry staat. Nie allemaal van ons nie. 'N plek. Maar ons is net nooit tevrede nie. Ons is net nooit tevrede waar ons is nie. Ons is net nooit vry nie. Al is ons godsdienstig, voel dit partykeer vir ons, is ons nie vry nie. Vrede is nooit 'n plek nie, en miskien is ons probleem. Vrede was nog nooit 'n plek nie. Vrede was iets wat die Here in ons laat gebeur. Vrede is nie iets wat voor lê nie. Vrede is iets wat by ons gebeur. Dis iets wat die Here ons aanbied. Dis iets wat kan help dat jy die moed het om jou ontevredenheid te kan erken. en jou hartseer te kan herken, en jou woede, en jou teleurstelling, en jou moedeloosheid, wat jou vasvang en sê, Here, gee my vrede, nee, dona nobis pacem, Here, gee dit nou, as jy arrogant as jy daarvoor vra, Here, gee dit nou, beteken dit, as jy sê, Here, gee dit nou, dat jy vanoggend gaan uitstap, en dat jou leven anders gaan wees, waarschijnlijkheid nie, maar jy kan vrede hier kry. Dis die ongelooflike ding, niks hoef om jou te verander, om vandag hier uit te stap, en vrede te kan hê nie. En hoe is die proces van hierdie vrede? Dis die proces van Jesus wat huil. Dis die proces van hierdie nagmaal wat ons saam vandag gaan gebruik. En daarom, nee, da pacem domine, gee vrede, Here. Daarom as jy vanoggend hierdie brood en wijn proe, dan proe ons ons ontevredenheid. En ons proe ons hartseer, en ons proe ons sterflikheid, en ons proe dat ons nie weet nie. En ons glo dat Jesus het vir ons gegeet om te sê, ek weet hoe jy voel. Ek het vir jou kom sterf. As jy vanoggend hierdie brood en wijn proe, proe sy opstanding. Proe dat op een geheimenisvolle manier wat ek nie verstaan nie, die onvrede wat in jou leef, die Here kon verander. Dat jy hier uitstap vandag na precies diezelfde plek toe, na diezelfde land toe, terwijl ons hier in en uitgestap het, het ons land nie verander nie, ons ekonomie het nie verander nie, klomp ander goed het nie verander nie, ons probleme het nie verander nie, hulle wacht nog vir ons. Maar mag jy vanoggend ervaar dat die vrede wat jy meer uitgaan, iets anders in jou kon verander, iets geheimnisvol, iets diep, wat vir jou krag gee. En dis miskien wat ons moet doen. Beerdkrag, ons moet krag afsit. Vir oomblik, en ek besef, dis wat Paulus gesê het, as ek swak is, is ek sterk. Dis wat hy bedoel het. As ek nagmaal gebruik, en ek dink aan Jesus se lyding, en ek dink aan my eie, en ek dink van ander, dan is ek sterk. Want dan is ek bewus van God se krag. So, en ek wil julle uitnooi om dit te gebruik. Ons allemaal wat vandag hier is, die kinders wat ingesluit is. Onthou, dit is een verbondsmaaltijd. Dit is een maaltijd waar die Here gedink het om nie vir ons in een tekst te gee nie, om te lees nie, maar hy wil hee ons met het proe. Daarom, proe dit volgend, leef saam met Jesus se leiding, leef met sy opstanding, beleef iets van die vreugde wat in die lewe die Here vir jou bring, maar nie iets anders ook, beleef mekaar volgend. Beleef dat die Here vir ons een gemeenskap van mense gee, wat vir ons iets beteken. So ek wil julle uitnooi om dit te gebruik, ek gaan, ons gaan ons diens met die nagmaal klaarmaak, ons gaan die nagmaal gebruik, net voor ons die nagmaal gebruik, gaan ons een lied sing, ons gaan die nagmaal gebruik, en net daarna gaan ek die, gaan ons een slotlied sing, en ons gaan die seën uitspreek. So dit is een besondere tyd wat ons vanoggend kan smadeer. Ons gaan eerst die brood uitdeel, ons gebruik is die volgende, die van julle wat in hierdie stoele sit, daar is goedjies achter wat julle die brood en die wijn kan sit, ons gaan eerst die brood uitdeel, die eerdienswerkers kan so lang vir my net recht kry, en net daarna gaan ons die wijn uitdeel, daar is ook sap, ouers help julle kinders, julle sal weet hoe om dit te doen, om dit saam met hulle te gebruik, julle kan die broodjie breek, maar die belangrikste is, julle praat met hulle daaroor, praat met hulle oor wat julle proe in die lewe, en dan terwyl dit uitgedeel word, het ek gedink om iets besonders te speel, da pacem domine, dit is een gedeelte wat van Afropaard, is een muziekstuk wat gecomponeer is, en al waaroor dit gaan, die titel daarvan, is Da Pacem Domine, en die woorde wat net sê, Here, gee my vrede, en herhaal hierdie woorde by jou, Here, waar ek vandag is, help my, gee my vrede, ek wil julle uitnooi om die nagmaal saam te gebruik. Hou dat ons die nagmaal tekens net hou. Ons gaan die brood uitdeel, die wijn uitdeel, en dan gaan ons dit saam gebruik. ek net so teken gee, as iemand dalk oorgeslaan met die bediening van die brood, jylle kan net jylle hande opsteek, daar is erediensverkers wat jylle sal sien, as daar iemand wat oorgeslaan is met die bediening van die brood, enige iemand met die bediening van wijn of sap, jylle kan net hand opsteek, daar is boe, as ek. Iemand hierdie kant, erediensverkers, jylle kan so lang vir jylle sitplekke inneem, en jylle het vir jylle brood en wijn gekring. Voor ons het gaan gebruik, wil ek vir oggend so oomblik skep, waar jy jouself bevind in die afdraande van die Olyfberg, en vir 'n oomblik afklim van waar jy is in jou lewe, en na die uitsig kyk. En waag om vanoggend die woorde vir die Here te spreek. Te sê waag, Here, gee my vrede. En hoe ons dit gaan doen is, ek wil hê, kom ons sluit net eers ons oë. En terwyl ons oë gesluit is, gaan Almarie vir ons begeleide lied. En dit is 'n lied wat julle baie goed ken. En as ons die lied luister, jy kan jou oë toehou en dit sing uit jou kop uit, of jy kan dit saam met die woorde sing. En sê deur hierdie woorde, Here, kom gee my vrede. Nader my God by steeds nader by alles daar ook 'n kruis nodig vir my. Nader my God by steeds nader by alles daar ook 'n kruis nodig vir my. En dan sal my lied nog bly, nader my God by my, nader my God by steeds nader. Die brood wat ons breek, gee ons deel aan die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, proe dit, dink daaraan en weet dat die Here se liggaam gebreek is as 'n volkome verzoening vir al jou sonde. Die wyn of die sap wat ons drink, is een herinnering aan die sterwe van Jesus Christus, aan sy bloed wat vir ons gevloei het. Neem, drink dit, proe dit, die soet daarvan, en weet dat Christus gesterf het as 'n volkome verzoening vir al jou sonde. Here, baie dankie dat ons mag proe en dat, alhoewel ons verstand nie altyd verstaan nie, en ons koppe weet, Here, hierdie is 'n verbondsmaaltyd, ons koppe weet dat U beloof het om by ons te wees en te bly, maar ons harte voel partykeer leeg. Daarom dankie vir geloof, Here, geloof wat iets in my kan doen in hierdie oggend wat my kop nie altyd kan doen. Vir my die versekering gee, dat U by my is en die versekering kan gee dat as ek hierdie gebou uitstap volgend, U vrede by my sal bly en my die krag sal gee. Ons Vader, dankie dat U vir ons seën met dit. Amen. Ek wil vra, kom ons staan en dan sluit ons af met die Onse Vader.